क्यों नहीं जबकि हमें इस पर भी कुदरत है कि उसकी उंगलियों के पोर पोर को ठीक ठीक बनाते हैं।